Ja. Paris, ja, liet ik even... Mevrouw Paris is aan de beurt, goed. Ja, precies. Mira Fetichou, of Fetichou, denk ik. Een Nederlands-Roemeense schrijfster, Al Mijn Vaders. Aangrijpend, indringend, en zo nu en dan moet je naar adem happen. En ja, 14 februari, Valentijnsdag, is de week van het korte verhaal begonnen. Dus ik heb een hele goede verhalenbundel. Te koop, babyschoentjes, nooit gedragen. Nederlandse en Vlaamse schrijvers kiezen hun favoriete korte verhaal. Maandag 18 februari wordt de winnaar van de Maarten Biesheuvelprijs bekendgemaakt. Noem eens een paar namen. Ik ga het zo bespreken, dit boek. Ja. Wie staan er allemaal in? Van alles zit erin. En het leuke is, ze laten ook in hun ziel kijken. Dus je hebt Alfred Burney, je hebt Peter Buwalda, die kiezen verhalen. Je hebt Joke van Leeuwen, Adrien van Dis. Maar ze kiezen verhalen van Tjechov, van Italo Calvino. Maar ook mensen waar ik nog nooit van gehoord heb. João Guimarães Rosa bijvoorbeeld. Nou, dat kwam goed uit. Ja, en Phil Klee, ook nooit van gehoord. Nou. En ik eindig, en dat is een compromis tussen een roman en een verhalenbundel. Eduardo Halfon, of Galfon, ik weet het niet, want het is een... hij woont in Guatemala, maar hij komt daar niet vandaan. De Poolse bokser. Nou ja, en dat is gewoon waanzinnig goed. Ja? Ja. En je kwam ook zo huppelend van, ik heb nou toch boeken bij me? Nou ja, het is natuurlijk een zegen dat je mag lezen en dat je daar dan ook nog wat mee mag doen. En ik heb eigenlijk altijd boeken die ik goed vind. Maar nu dan denk ik, nou, weet je, als het boek na één bladzijde klaar was, was het eigenlijk ook al goed. En dan komt er nog zoveel bladzijden. Nou, het is toch fantastisch. Kijk, dat is genieten. Hartelijk dank. Dat dus allemaal, en u heeft de reden waarom u moet luisteren, net gehoord, over een half uurtje. We besluiten het nieuwsweekend met Louise Fresco. Ze schreef het boek Hamburgers uit de moestuin. En het is een kinderboek en het gaat over de herkomst van ons voedsel. Over een kwartier vertelt Hikki Jippes of de Britse tabloids Meghan Markle net zo zullen opjagen als destijds gebeurde met prinses Diana. Maar laten we beginnen met een heus eerbetoon. Erwin Olaf wordt in juli 60 jaar. Het Gemeentemuseum Den Haag en het Fotomuseum Den Haag brengen daarom met een dubbel tentoonstelling de carrière van een van Nederlands beroemdste fotografen in beeld. Ja, dat is een enorme ontwikkeling geweest. Van de woedende provocateur in de jaren 80... via meer verstild werk in deze eeuw... tot fotograaf van het Koningshuis. Maar toch is de eigenzinnigheid altijd onderdeel gebleven van zijn werk. Daar gaan we over praten met hemzelf. Goedemorgen, Erwin. Goedemorgen. Ja, 60 jaar. Dacht je zelf ook, nou, dan moeten we maar eens achterom gaan kijken? Nee, joh, helemaal niet. Ik heb daar altijd heel erg veel moeite mee. Hoewel ik eerlijk moet zeggen dat de laatste 2 jaar moet je dat, ter voorbereiding. En dat er ook wel heel erg veel plezierige momenten heeft opgeleverd. Maar ook veel schaamtevolle momenten. Noem eens een schaamtevol moment. Dat... Nou, verkeerd. Echt, dat je echt een periode in je leven ziet. Ik vind mezelf niet zo goed in de jaren 90. Dat ik te agressief... te negatief fotografeer, dat ik als een aap op weg ben naar die rots op, weet je wel. Omschrijf eens een foto waar je dat van opvalt. Nou, foto's waar te veel tierenlantijnen. Dan kon ik niet genoeg nemen, laat maar zeggen, met een simpel beeld, zou ik maar zeggen. Maar dan moest er nog een klein mannetje bij. En iemand moest nog een hoedje op zijn hoofd en een handschoen met een tierenlantijntje en die handschoen, weet je wel, niet gewoon... Bedoel je nu die Chess-serie? Nee, Chess-serie komt uit de jaren 80. Oh, en dat was eigenlijk mijn... Ja, dat was al behoorlijk barok. Ja, maar ik moest daarna aan, ja. Nog wat barok. En nog. En dan denk je nu achteraf dat... Dat hangt er ook niet. Dat heb je ook niet opgehangen? Nee, want er zijn dingen die gewoon... Kijk, het is toch wel, vind ik, dat de tijd... Hè, heel veel mensen zeggen, ik maak kunst. Of hè, dat zeg je al, hè, dat heeft ook een verdienmodel, zou ik maar zeggen. Maar kunst, vind ik, heeft te maken met tijd. Dus als iets na 10 jaar, hè, veel fotografie is goed deze week... Of deze cover, of voor dat blad. Maar dat wil niet zeggen dat het na een jaar nog wat is. Ja. Ik zei al, er zijn 2 tentoonstellingen in het Fotomuseum. Daar hangt eigenlijk je ontwikkeling, hè? Hoe je begonnen bent ook. Want je bent begonnen als journalist. Straatfotograaf. Ja, vrijwilliger voor het COC. Ja. Eigenlijk eerst op school journalistiek. Dan werd ik door Dirk van der Spek, dat was mijn fotografieleraar, die zag me echt doodongelukkig rondlopen op de Palmstraat in Utrecht. Heel leuke school. Maar veel te vrij, weet je wel, voor een provinciaal als ik. En die zei, kom eens hier. En die gaf me toen een Nikon FM. En ik ging daar, nou, op het moment dat ik dat ding vasthield en er doorheen keek, kon ik de wereld kaderen. Weet je wel, dus je kon een uitsnede maken van de werkelijkheid Nou, dat was eigenlijk... Wat was dat goed gezien van die man? Ja, die ben ik nog altijd dankbaar. Ja. Op de persconferentie vroeg een journalist daarnaar... weet je nog welk toestel je als eerste daarvoor gebruikte? En die was stom verbaasd dat jij dat wist. Terwijl ik dacht, dan begrijp je toch eigenlijk niet... wat een fotograaf heeft met dat toestel? Ja, het toch? Is ook... Maar als hij vroeg dat en ik voel het gelijk in mijn hand. Als we het er nu over hebben, dan voel ik gelijk... Dat koude ijzer, hè, het was metaal in keel. Ja. En dat vond ik en lekker zwaar. Ja. Nou ja, daar ging ik me dan mee naar Dennedal. Want Erik zei van, aan de klas maak een serie over wat is normaal. En toen de tijd was in Dennedal, in Den Dolder. Dat experiment. Had je een verblijf voor verstandelijk beperkte mensen. En dan mocht ik dankzij één verpleger 3 of 4 weken op de woensdagmiddag komen. Als hij werkte en die liet me fotograferen. Nou, allemaal mislukt, weet je, of deels, want je kan het niet. Het is onscherp, te korrelig. Maar daar begint de tentoonstelling mee. Want er waren nog 2 kleine juweeltjes. Die zelfs eens daarvan, of een thematiek die ik in 2012... waarmee het gemeentemuseum mee begint, de nek... De achterkant van het lichaam zat toen al in die serie in Dennedal. Als je dat allemaal zo ophangt... want jij bent ook betrokken geweest bij de inrichting, hè, van die tentoonstelling. Jawel, maar ik moet wel zeggen dat Wim van Sinderen, de directeur van het Fotomuseum... Ja. Nou, die zegt, ik heb het museum in mijn vingers... en dat heeft hij ook echt, die heeft dat bam, bam, bam, bam, bam aan de muur getoverd. De selectie hebben we samen gedaan, maar het ophangen en het... Het neerzetten, dat heeft Wim gedaan. Maar als je dat dan allemaal zo bij elkaar ziet hangen... want dat is natuurlijk wel uniek. Dat is nooit op deze manier eerder gebeurd. Nee. Zijn er dan nog nieuwe dingen die je ziet? In mijn eigen werk? Ja. Of bepaalde samenhang of zo? Nou, dat je denkt, oh god, er zit ook door de hulp van Wim en zijn assistent Hanneke Mantel... Die door de keuze en mijn manager Shirley... die dan ook invloed uitoefent van, god, denken ze die kant op of denken ze aan dat? En toen heb je dat nog gemaakt. En dat kan heel mooi een gat vullen tussen dat jaar, zou ik maar zeggen. Ja, dan krijg je wel verbanden dat je denkt, goh... In 81 dacht ik al, bijvoorbeeld van die nek, ja, van die jongen... die dan weer terugkomt in 2012 in een veel meer doorontwikkelde versie... in het gemeentemuseum, hè, de achterkant van het mens. Ja, want er zijn heel veel publicaties, hè? Je zat gisteren in het journaal... allerlei bijlagen van kranten, en iedereen heeft natuurlijk er van alles over te zeggen. Hè? Ja, lekker. Toch? En iedereen weet precies. Er komt geen veer meer bij in die kont. Nee, Erwin, wat ik me afvraag... is er ooit eigenlijk een beroemde grote fotograaf geweest... die zichzelf zo vaak, zoals jij dat doet, als model heeft gebruikt? Ja, is dat zo? In Nederland heb je Paul Blanca gehad. Daar heb ik veel inspiratie van gehad. Dat was een vriend van Hans van Manen. En Hans van Manen is eigenlijk de man die mij in 1984 bij de hand heeft genomen. En de beeldende kunst in heeft geleid. En daar kwam ook Paul Blanca. Die werkte voornamelijk of uitsluitend met zelfportretten toen de tijd. En Robert Mapplethorpe natuurlijk, ook in de jaren 80. Cindy Sherman deed het natuurlijk Cindy uitsluitend. Cindy Sherman toen de tijd in het Stedelijk Museum. Ja. Nou, dat was alleen maar zelfportret. Ja. Ook een waanzinnig inspirerende tentoonstelling. Maar Cindy Sherman hangt niet bij je inspiratiebronnen. Nee, op een gegeven moment, die inspireerde me net niet. Want ik was meer een estate. Zo in het genre van Horst P. Horst. George Pratt Lines. Natuurlijk Mapplethorpe, weet je wel. Dat was altijd super scherp en precies. Terwijl Cindy Sherman was een beetje slordig. Ja. En in die tijd was ik niet zo van slordige fotografie. Nee. Nou, dat vond ik trouwens wel mooi. Dat je dus, dat is ook in het fotomuseum te zien. Een hele galerij eigenlijk. Foto's van fotografen die je hebben geïnspireerd. Ja. Soms ook heel letterlijk. Ja. Ja, maar je moet ook staan op de schouders van de generatie voor je. Ja. En natuurlijk, Hans die zei ook... Hans van Manen, Hans van Manen, die had een George Pratt Lines. En George Pratt Lines was een homoseksuele fotograaf... en die ook rond de Tweede Wereldoorlog... of zelfs voor de Eerste Tweede Wereldoorlog... al behoorlijk erotische foto's van mannen maakte. En Robert Mapplethorpe, was daar ook door geïnspireerd. En Hans die had boeken en zo. Dus ik zat daar aan te kijken en dan dacht ik... oh, die foto die je nou ziet van dat mannentorso met zijn hand voor zijn kruis... Ja. die hangt bij de inspiraties. En toen zei Hans, nou maak het erna, want dan kan je leren. Daardoor kan je leren over fotografie. En dat is een gouden tip. Want je denkt altijd, als je jong bent, ik moet 100% origineel zijn. Maar dat kan helemaal niet, want alles is al gedaan. En door nou een foto als uitgangspunt te nemen en daarop voor te borduren, krijg je toch wat anders. Ja. Hè? Als je niet gaat imiteren, maar gewoon gaat leren. Ja. En dan kan je loskomen van die belachelijke gedachte dat je 100% origineel moet zijn. Maar aan deze tentoonstelling zie je dat het toch wel mogelijk is. Want je, absoluut, daar zitten gewoon nieuwe grenzen in. Ja, maar je moet wel vlieguren maken. Je moet wel veel fotograferen. Ik heb, nou ja, dat zeg ik net tegen Mieke, ook behoorlijk wat in de prullenbak gegooid, wat jullie niet zien. Tuurlijk, ja, dat ook, kan ook niet anders. Het predicaat imitatie zou kunnen dragen. Weet je wel, naast bewijsdrang ben je ook bezig naar het zoeken van een identiteit. En nou, die heeft bij mij nou toch wel een lange tijd in beslag genomen. Je kunt wel zeggen dat het menselijk lichaam altijd een uitgangspunt is gebleven. Ik ben dol op het lichaam. En misschien preciezer nog dol op huid. Ja. En ik vind ook gemeen dat bijvoorbeeld zo'n Facebook, de Amerikaanse maatschappij, dat lichaam zo seksualiseert en het mag niet negatief meer, benadert. Het heeft nooit echt gemogen, Peter. Mm. Maar, en dat de porno er alleen maar zeggenschap over heeft. Terwijl je kijkt naar de Grieken, de Romeinse, de religieuze kunst in Europa, de katholieke kerk. Het is altijd het lichaam dat centraal staat. Het blote lichaam. En dat vind ik eigenlijk, dat is iets waar ik heel graag voor wil staan. Want het is niet, je hoeft niet te schamen, weet je wel? Het is gewoon maar een lichaam. Ja, maar je zegt de schoonheid van het lichaam is ordinair gemaakt door het internet. Dus. Door het internet en pornografie. Ja. Het geslachtsdeel. Ik denk dat een hoop mensen toch wel verbaasd waren dat je uiteindelijk die serie met het Koninklijk Huis hebt gemaakt. Ja, geloof ik zelf ook. Ja, je kan het zeggen, was je zelf ook verbaasd? Ja, zeker. Ja. Ja. Want dan kan je twee dingen doen. Denken, wacht eventjes, dit is mijn pakje, ja, niet. Of dit is, hier komt een model uit wat je, waar je de volgende grens op kan zoeken. Nou, ik denk dat het heel goed is ook voor jonge mensen, weet je, om in het begin van je carrière als eerste een plaat voor je kop te schroeven, zodat je denkt dat je dingen kan. Want dat heb ik ook altijd, ik ben als een dolle stier op dingen ingegaan. Terwijl eigenlijk als ik nu langs die plaat kijk, denk ik, oh, dat ik dat durfde. En dat heb ik ook. Welke plaat? Die plaat die ik voor mijn kop heb. Oh, die plaat. Oh ja, ja, die plaat. Ja. Ja, je moet een beetje schaamteloos zijn. Maar bedoel je dat ook voor die opdracht van het Koninklijk Huis? Ja, je moet wel zeggen. Kijk, als ik er op dat moment niet aan toe was, had ik ervoor bedankt. En wat is dan er aan toe zijn? Ja, ik heb toch een zekere volwassenheid. Ik zou dat 10 jaar geleden niet hebben gekund. Je kon sturen. En je durfde ook te sturen. Ik wist waar ik naartoe wilde. Het is heel raar, als ik een idee heb, dan zie ik meestal een contour. Maar dan is die nog niet ingevuld. Mm. En zodra ik een contour zie, dan kan ik de opdracht aannemen. Er is een foto, dan staan ze alle vijf op een rijtje. Ja, eigenlijk aan de zijkant gefotografeerd. Het lijkt alsof er fors gefotoshopt is. Bijna alle rimpeltjes zijn weg, lijkt het. Ja. En het doet een beetje denken aan munten eigenlijk. Dat uitgangspunt waar voor mij die vijf president in de Verenigde Staten die zo uitgehouden zijn in het steen. Oh ja. Weet je, kijk, als je zo'n soort opdracht hebt, dan vind je het leuk om mee te bouwen aan een mooie werkelijkheid, zou ik maar zeggen. Ik zal niet zeggen dat er niet de Photoshop overheen is gegaan, maar meer als kleurmanagement dan als retouche-methode, zou ik maar zeggen. Want het gezin is zo beroemd. Ja. Zo gekend dat alles wat je eraan doet wordt al gauw gezien. Dus wij zijn, ja, ik doe dat samen met vakmensen. Ja, maar die foto heeft iets heel verstild. Ja, maar dat is, de blik in de ogen. Daar ben je voornamelijk mee bezig als ik ook jou zou portretteren. Dat gaat om de rust die je moet creëren in het beeld. En dan de grap van dat en profiel. En dat een beetje de romantiek van de monarchie, weet je wel, dat vind ik. Ik ben er niet voor. Je moet niet mij bellen om gewoon op een foto. Unox hoeft niet te bellen. Ja hoor, Unox mag bellen. Ja. Al was het alleen maar om nee te zeggen. Er hangt verschrikkelijk veel, hè, wat in die twee musea. Moet misschien toch nog even noemen dat nieuwe werk wat je gemaakt hebt in Palm Springs. Ja. dat springt er toch wel weer uit. Ook en zo fijn, dat is echt, moet ik even ook zeggen, over de samenwerking. Ik dacht, ik moet die tentoonstelling beginnen met een heel politiek statement. Toen zegt Wim van Sinderen, dat moet je niet doen. Je moet beginnen met verleiden. We zijn zo te gek hoe dan de samenstelling... want nu vind ik het gemeentemuseum echt helemaal pas klaar. Je komt dus binnen met een gloednieuw werk, Palm Springs. Ja. En daarmee probeer ik je te verleiden en mijn wereld in te trekken. En Palm Springs heb ik in het najaar gemaakt, eind september, begin oktober. En helaas in een periode dat mijn moeder na wel 3 jaar ziekbed, zou ik maar zeggen, overleed. Maar toen kwam er toch een engel bovendrijven, jongen. Dat was... was zo waanzinnig. Dat al haar energie, die zit in elke foto. Het is zo, ik ben helemaal niet religieus, maar het licht is mooi. Mijn assistent was... Iedereen was top. De modellen. En er ontstond ook een verhaal, want ik wou eigenlijk alleen maar... iets doen ter viering van de schoonheid van de diversiteit van de huid. He, de pigment. He, dus van de, van heel donker. Er zijn toch hele treurige foto's ook heel, bij. Ja, maar dat kan niet anders, Mieke. Als je dan gaat componeren... Die dikke vrouw bij het zwembad. Nou, er zit verlangen in en humor. Oh, oké. Okay, maar... Het is eigenlijk een vrouwelijke Lolita. Dat verdorde... Ja, dat boek lag ook op de tafel. Ja, dat heb je gezien. Ja, natuurlijk. ik heb wel goed gekeken, hoop ik. Maar dat verdorde gras en dat treurige zwembad... en die mensen die eigenlijk gewoon gevangen zijn... Nou, dat is de bedoeling van dat beeld, om dat als startpunt aan jou te geven. En dan hoop ik dat de kijker zijn eigen verhaal maakt. Maar... Die gated community, of die omringde wereld, dat zitten wij zelf ook. We vluchten toch steeds meer in onze bubbels. En eigenlijk is daar binnen die bubbel is het brak water. En dat brakke water, dat vind ik dat je wel voelt in die foto. Ja, mooi gezegd, Erwin Olaf. Ja, we hoorden je ook in het reclameblok, hè? Je probeert mensen ook te verleiden, op te roepen om... Op verzoek van het museum, maar ik doe het met liefde. Nou, ik hoop dat het een... prachtige tentoonstelling, absoluut. Een succes wordt. Dankjewel. Ja. Dankjewel. De dubbeltentoonstelling dus, met een overzicht van het oude en het nieuwe werk van Erwin Olaf. Vandaag te zien tot en met 12 mei. Gemeentemuseum en het Fotomuseum. Dankjewel, Erwin. Dankjewel. De Amerikaanse acteur George Clooney waarschuwde deze week de Britse pers... als de tabloids zo doorgaan met het opjagen van de zwangere hertogin Meghan Markle... dan wacht haar misschien hetzelfde lot als prinses Diana. Waarom gaat de Britse pers zo ver voor een verhaal? Oud-correspondent Engeland Hieke Jippes, goedemorgen. Goedemorgen. Leg het ons uit. Wat wil je dat ik uitleg? Deze uitlating van George Clooney? Ja, is de jacht echt begonnen? Volstrekte onzin in mijn visie. Meghan wordt helemaal niet opgejaagd. Er hangen niet hopen paparazzi voor de uitgang van Kensington Palace... wachtend tot zij in haar minietje, dat had Diana tenminste, naar buiten stuift. Geen sprake van. Wat er wel gebeurt, is dat ze voornamelijk in de Amerikaanse pers... eindeloos wordt becommentarieerd en bekeken. Dat een gedeelte van de Amerikaanse pers ook gevoed wordt... door die vreselijke familie van Meghan. Hè, haar vader en haar half-halfzuster... die van alles en nog wat menen te weten. En er is af en toe in... en de Amerikaanse pers heeft een soort verhaallijn in zijn hoofd... waarbij de Britse koninklijke familie het... storend zou vinden om een halfbloed actrice in de familie te hebben. Daar zijn ze te royal voor. Oh. Nou, ik denk dat koningin Elisabeth de heer op haar blote koninklijke knieën dankt... voor het feit dat de komst van Meghan in één klap dat koningshuis gemoderniseerd heeft. Ik bedoel, het aantal mensen wat rond dat huwelijk... allemaal niet voor camera's en in de schrijvende pers zei... van nu zit er eindelijk iemand bij de koninklijke familie in wie ik mijzelf herken. kan ik, dat is werkelijk eindeloos. Dus ze wordt helemaal niet opgejaagd. Wat wel gebeurt, is dat, dat er af en toe kritiek op haar is. Maar waar komt dat negatieve toontje vandaan? Want je zou zeker vanuit de Verenigde Staten denken, we hebben eindelijk een pion in dat sprookjeswereld waarin wij altijd met jaloers naar die Britten hebben gekeken. Nou ja, dan zou je ook denken dat ze misschien in het gewend zijn aan kritiekloos. En de Britse pers is zeer gevarieerd in alle opzichten. En als het op een gegeven moment opvalt dat er in korte tijd, ik geloof 3... stafleden van Meghan hun baan opzeggen en naar elders verdwijnen, en er wordt geïnformeerd of dat misschien iets met haar persoonlijkheid te maken zou kunnen hebben, ja, dan ontstaat er in sommige kranten het etiket Dutch is difficult. Dan wordt er gesuggereerd dat ze lastig en veel eisend is. En je hoeft maar naar de openbare optredens te kijken om te zien dat zij en Kate niet uit hetzelfde hout gesneden zijn. Maar zij is minder gediend van de poppenkast. Nee, Kate komt uit is een keurig middelklas meisje wat geen stap fout durft te zetten, omdat het haar gelukt is om met de toekomstige koning te trouwen. Die houdt zich keurig in en die draagt keurige jurken tot ver over de knie en die zet geen stap fout. Meghan komt natuurlijk uit een heel andere traditie en die hukt lakeien als ze de tweede keer ziet en die hukt iedereen die haar voor de armen komt, zal ik maar zeggen. Nou, dat was tot nu toe not done. Nee. Is trouwens het beroep van royalty-verslaggever ook veranderd in de loop der jaren? Zeer. Ik sprak ze bejaard, heb natuurlijk het hoogtepunt van de Charles en Diana-affaire nog meegemaakt. In die tijd was de royalty-verslaggever bij de krant was de best betaalde verslaggever met het hoogste salaris, de mooiste auto en alle middelen tot zijn beschikking. Nu dat allemaal is weggeëbt en ook Camilla eigenlijk geen punt meer is, is royalty één redactie geworden met showbusiness. Ik vind altijd dat daar al een wereld uitspreekt. Dus royalty-verslaggevers zijn gewoon keurige mensen die niet langer, zoals bij sommige kranten, de News of the World inmiddels overleden, wel het geval was, die de vuilnisbakken nazoeken, die dit is een heel vies voorbeeld. Kunnen jullie daar tegen op de zaterdagmorgen? Ik ben erg gevoelig, maar Mieke kan er tegen. Die het aantal uitwerpselen onder de koninklijke wagon tellen om te kijken of prins Charles die nacht vlak voor zijn huwelijk alleen was of met Diana. Dat soort details. Kijk, dat gebeurt bij mijn weten niet meer. Dat is tenminste echte researchjournalistiek. Maar gewoon goed gezonde journalistiek. Gewoon dingen uitzoeken en niet opgeven. Daar is de Britse pers een meester in. En oké, er zijn excessen vooral geweest. Maar er is ook prachtige journalistiek waarbij dingen aan het licht worden gebracht, waarvan ik dan wel eens wil zien dat dat hier in Nederland ook zo zou gebeuren. Ja? Bijvoorbeeld, ik denk nu eventjes aan het voorbeeld van Andrew Norfolk, een verslaggever, redacteur van The Times, die heel lang gewerkt heeft en uiteindelijk gepubliceerd heeft over dat iets wat hier ook in Nederland uiteindelijk werd besproken, het groomen van jonge meisjes door voornamelijk mannen van Pakistaanse afkomst in een aantal laten we maar zeggen, arme, voormalige arbeiderssteden in Noord-Engeland. Dat was natuurlijk een ongelooflijk touchy subject. Ik zat nog in. Ik kan me zelfs herinneren dat ik het met een radioredacteur hier besproken heb, toen daar voor het eerst over gepubliceerd werd. En dat die toen zei, wat ik ook wel begrijp vanuit zijn standpunt, nou, laten we dat maar niet doen. Dat is zo racistisch. Dus op een heleboel punten heeft het politiek correct zijn ook een hele tijd de pers tegengehouden. In Engeland zijn ze daar nu echt af. Je moet politiek correct zijn, maar je moet wel de feiten bij de naam durven noemen. En daar lopen ze in voorop en dat vind ik geweldig. Je zei net, in Nederland is het anders, je kan het goed vergelijken. Britse Koningshuis, het Nederlandse Koningshuis, zijn wij Nederlanders toch redelijk braaf? Ja, maar het Nederlandse Koningshuis is ook redelijk braaf, ja. Voor zover wij weten. Kijk, het Britse Koningshuis is hoog verheven en bijna door God zelf naar zijn onderdanen gestuurd. Dat hebben we hier toch. Hier bekijken we het Koningshuis toch meer als een vooraanstaande burgerlijke familie. Dus als je hoog staat, dan is het ook aantrekkelijk, publicitair gezien, om mensen diep te laten vallen. En daar hebben ze in Londen natuurlijk zelf zeer aan meegewerkt. Ja. Aan dat diep vallen. Ja. Nee, duid je nu op Diana? Of ja, Charles? Diana. Het feit dat de koninklijke familie altijd werd gezien als het voorbeeld voor het land. Nou, drie van de vier kinderen van de koningin en prins Philip zijn gescheiden. Hoger dan het nationaal gemiddelde. De pers werd gebruikt door Diana en in mindere mate ook door Charles om bepaalde verhalen in te steken. Ik heb zelf gezien dat Diana in een autootje stapte met zo'n baseball cap op, met de man die later de Royal Reporter van de Daily Mail bleek te zijn. En de volgende dag opende de Daily Mail met de mededeling: Diana, ... ik was jarig en Charles heeft mij geen cadeautje gegeven. Dus dat haalt de glans er wel af, zal ik maar zeggen. Nou, trouwens, de twee dochters van Juliana zijn ook gescheiden, hè? Dat is ook 50%. Ja, dat is 50%, maar het was 75%. Ja, oké. Okay. Dat is het landelijk gemiddelde. Even nog, is die pers wel na de dood van Diana uiteindelijk milder geworden of niet? Nee, ze zijn niet milder geworden, maar de privacywetgeving is enorm aangescherpt. Iedereen die bij het Koninklijke Huis in dienst komt moet nu een werkelijk wurgverklaring tekenen, waardoor het verder onmogelijk is om uit de school te klappen en dingen te doen zoals je als lakei verhuren en dan tegen je werkgever, bij je werkgever laten publiceren dat de koningin elke morgen uit een tupperware haar eigen cornflakes in haar bakje schudt en dat prins Philip elders ontbijt. Foto's van het nachtkastje van Charles. De foto's die erop staan, ook niet meer mogelijk. Dus stalken en telefoontappen, dat mag al helemaal niet meer. Want dat was niet alleen de koninklijke familie die dat trof, maar daar zijn ook de meest vreselijke voorbeelden van. Wat was het tamponincident, hè? Nou, tamponincident was lang daarvoor. Maar bijvoorbeeld, de News of the World is betrapt op het hacken van de telefoon van een meisje wat vermist was, later vermoord bleek te zijn. En heeft daarbij onder andere waarschijnlijk een boodschap gewist. Dus er is ook, er waren ook heel veel vragen over de hechte band tussen de politie in al haar geledingen en de pers. Hoge politieofficieren lieten zich vetteren op champagneuitjes, hetgeen hun houding tegenover bepaalde persbazen vriendelijk maakte, maar op een lager niveau ook politieagenten die zich gewoon lieten betalen voor het laten lekken van details van een onderzoek. Er is dus kortom een behoorlijk verschil tussen de Nederlandse en de Engelse roddelpers. Hartelijk dank. U hoorde Hieke Jippes, oud-correspondent in Engeland. Meer informatie allemaal bij ons te vinden. nporadio1.nl/nieuwsweekend. What you gonna do? What you gonna do with people like that? What you gonna say? What you gonna say that'll make them change their ways? Who you gonna find? Who you gonna find to listen anyway? And where you gonna go? Where you gonna go to try and get it straight? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only been necessities. Auspices wash to feed the cat. Call landlord tape. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. it gonna be? Who's there gonna be who tell it like it is? And who you gonna blame? Who you gonna blame for all our differences? Where's it gonna end? Where's it gonna end if anywhere at all? And where you gonna go? Where you gonna go when you can't take it all? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only them necessities. Ask Mrs. Wash to feed the cat. Call landlord Tate. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. To them next door so they realize. Call up little Max and his sister Jean. Say sorry for inconveniencing. Order a cab, take it to the bus station up on 42. I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. I need a little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah. Happiness van Jeremiah. Nee, Jonathan Jeremiah, precies. En laat het nou eens één keer goed zeggen. Goedemorgen, Liedewijde Paris. Dankjewel, Peter. Ik begin meteen maar, hè. Ja. Ik heb drie boeken bij me en... Ja, ik heb steeds de volgorde, probeer ik, dat ik denk, waar eindig ik nou mee? En dat lukte me eigenlijk niet, dus ik begin maar gewoon. Mira Feticiu, een Nederlands-Roemeense schrijfster. Ik had nog niet van haar gehoord, maar ze heeft al een aantal boeken, verhalenbundel en twee romans in het Nederlands geschreven. Ze is gedebuteerd als dichter en als programmamaker in Roemenië, is naar Nederland gekomen en schrijft nu in het Nederlands. En dit boek, dat begint heel aangrijpend en dan denk je, oh, jemig, heftig. Maar dan begint het heel nuchter en dan denk je van waar zit ik nu? Want er zit een man op het politiebureau en die blijkt haar baas te zijn op de universiteit. Heeft de baas van de hoofdpersoon in dit boek. En ja, hij moet zich eigenlijk verantwoorden. Wat was je relatie? Heb je een seksuele relatie gehad? Wat is er aan de hand? En je denkt, oh, er is wat aan de hand. En dan gaat het hoofdstuk naar deze persoon, de ik-persoon. En die vertelt over haar leven en wat er gebeurd is. En een ongelooflijk complex leven. Misbruikt, mishandeld, problematisch thuis. En elke keer wisselt het verhaal dan af. Niet meer tussen die eerste man van de universiteit, maar met de man met wie ze getrouwd was, van wie ze gescheiden was en van wie, met wie ze op het punt staat weer te trouwen. En die twee verhalen wisselen elkaar af en langzaam reconstrueert zich dat het verleden. En het is mooi geschreven en aangrijpend en de hele tijd denk je, hoe zit het nou echt? Hoe zit het nou echt? Dus het is ook heel spannend, maar het is ook heel heftig. En je ziet hoe een Nederlandse man die haar in Roemenië heeft leren kennen en haar bewonderde en van haar houdt, ja, probeert te leven met iemand met zo'n ellendig verleden. En dat probeert te begrijpen, maar ook eerst maar eens zien, wat is het verhaal? En dat komt in stukjes en beetjes, komt dat maar naar voren. Maar je denkt, nou, wat is nou het echte verhaal? Waar zit nou de echte pijn? En ja, al mijn vaders, dat zijn ja alle mannen die ja voor de gezorgd hebben, / misbruikt hebben. Heel langzaam maar zeker zie je dat het eigenlijk een verhaal van ja wederzijdse onmacht is. Nou, ik zeg niet hoe het verder gaat, maar heftig boek, mooi boek, ja, aangrijpend boek. Je raakt helemaal achter je adem. Nou ja, het is wat moet je wel vertellen, wat moet je niet vertellen over zo'n ja, boek. Ja, dat begrijp ik. Maar je bent al heel gauw erachter dat er iets vreselijks is gebeurd. Dus het is ook wel interessant. En ja, er zit een hele lijn over Dante in. Want zij, degene die de vrouw over wie het gaat, die is een specialist in Dante. En met name dan in de reis door de hel en dat soort dingen. En ook de hoofdstukken zijn genummerd in de ringen van de hel. Maar als je daar niks mee te maken wil hebben, dan kan je dat gewoon even weglaten. Want een heleboel mensen denken, oh god, help Dante. Maar dat wordt ook allemaal uitgelegd. Nou, ik prachtig zei het al, dus. Ja, een prachtig boek. En ja, ik heb dus alles, de rode draad van de week is verhalen. Want ook in dit boek worden natuurlijk allemaal verhalen naverteld. En twee verhalen worden gereconstrueerd met twee perspectieven. Maar dan ga ik naar een echte verhalenbundel. Dat is een bloemlezing. En een heleboel mensen die denken bloemlezing, paf. En dan gaat er ergens mentaal een knop uit. Maar deze bloemlezing is zo ontzettend leuk, omdat ze... bij het podium hebben ze allerlei schrijvers gevraagd: kies nou eens je favoriete verhaal. Maar ook leidt het in. Dus je krijgt ook een klein luikje in de ziel van al die schrijvers. En die leggen iets uit. En de een denkt, nou, ik moet uitleggen waar het verhaal over gaat. En de ander zegt, ik moet iets uitleggen over de schrijver. En weer een ander die zegt, nou, ik moet iets uitleggen waar het verhaal nou eigenlijk over gaat. En een aantal mensen, zoals bijvoorbeeld Adriaan van Dis en Arnon Gunberg, die leggen uit wat die schrijvers voor hen betekend hebben. He, de troostrijk, of dat ze aan het denken zetten, of dat ze je een inzicht hebben gegeven in jezelf. En, misschien wel, ja, het meest interessante aspect, waarom zo'n verhaal je zo geraakt heeft. Ja, niet? En nou ja, dat weet ik niet altijd. Want soms is het ook wel heel erg fijn als even iemand zegt hoe hij dat verhaal gelezen heeft. Want dan ga je indirect ook met een luikje open. Want als jij zegt, ik heb het zo en zo gelezen, denk ik, aha. Ik zeg altijd, als ik met mensen over boeken praat, hoe jij het interpreteert, zegt soms meer over jou dan over het boek. Is ook waar. Onthoud die, Peter, ja. Ja. En goed. Schrijf dadelijk even, ja, op, want nee, het is toch lastig. Het grappige is, wel grappig, ja. Het begint met een waanzinnig mooi verhaal van dus die man die ik niet uit kan spreken, João Guimarães Rosa. Dat is een Braziliaanse schrijver. August Willesum heeft hem destijds vertaald naar het Nederlands. En Alfred Berny houdt daar een waanzinnig betoog voor, vooral voor de korte verhalen van deze man. En het begint met een verhaal, De Reigers. En hij zegt, ja, dit is taal, dit is muziek, dit is wat kijken is. En ja, het is een verhaal over twee reigers, maar het is ook zo mooi vertaald met behoud van muziek. Ik kan het natuurlijk niet vergelijken, ik heb Braziliaans niet, maar dat laat ook zien dat er altijd iemand tussen zit, namelijk een vertaler. En het allermooiste vond ik Alex Bogers, die wil een verhaal van J.D. Salinger, Een perfecte dag voor bananenvis. En hij legt, als er één verhaal is wat weet hoe je spanning opbouwt, dan is het dit verhaal. En dan sla je om en dan wil je gaan lezen en dan staat er, de erven Salinger hebben helaas geen toestemming gegeven dit verhaal op te nemen. U wordt verwezen en dan word je verwezen naar een andere bundel. Nou, dat is natuurlijk de ultieme spanning. Vind ik wel geniaal. Ja, vind ik ook wel geniaal. Ja. Er staan ook verhalen in van 6 regels, er staan verhalen in van 2 regels en er staat een verhaal in van 1 regel en dat is 1 regel en dat is meteen de titel. Kortom, je kunt hier de schrijvers die gekozen hebben leren kennen en je kunt verhalen ontdekken. Ja, ook van mensen die je heel goed kent, zoals W.F. Hermans. Manuscript in een kliniek gevonden. Kende dat verhaal, ik heb het nooit gelezen. En nu dacht ik, schandaal, nooit gelezen. Maar nu heb ik het gelezen. Kortom, week van de korte verhaal. Klinkt heel smakelijk. Ja, het is, als je ergens denkt van, wat moet ik toch met die korte verhalen? Begin met een bloemlezing. En meestal kiezen die mensen die verhalen niet voor niks. Dus dan loop je altijd aan de hand van een ander. Dat is ook wel fijn. Nou, die kan ik je aanraden. En dan gaan we, want we zitten natuurlijk in de week van het korte verhaal. Ja, zijn dit korte verhalen? Eduardo Halfon, de Poolse bokser. Het is vertaald uit het Spaans door Lisa Tunissen. Halfon, ik heb er ook nooit van gehoord. Hij is een Guamalteekse schrijver. Heeft 11 boeken geschreven, maar is nu pas in het Nederlands vertaald. Er zijn ook maar een paar boeken in het Engels vertaald. En eigenlijk moet ik zeggen, zijn hier 3 boeken vertaald, want het zijn boeken uit 2008, 2010 en 2014... die allemaal met elkaar te maken hebben. En dan opeens krijg je een samenhang. Het is natuurlijk heel grappig, je laat losse stukken zien, maar als iemand zegt, er zit samenhang in, ga je daarna op zoek. En soms is het samenhang maar een stukje papier wat steeds in een variatie terugkomt. Maar ik zei al, de eerste bladzijde, als je die al hebt, dan denk je, wauw, dit is geweldig. Dit gaat over een professor op de universiteit in Guatemala. En hij probeert de leerlingen duidelijk te maken hoe je verhalen moet lezen. En hij zegt, ja, je hebt altijd het verhaal, maar daar zit een laag onder. Nou, de een zit kauwgom te kauwen en de ander kijkt naar buiten en de ander zit te geeuwen. En niemand kan het 1 zak schelen. En dan komen de mooiste verhalen voorbij. En hij, het verhaal van Hemingway en verhalen van Maupassant. En hij legt het uit zonder te vertellen waar die verhalen over gaan. Dus ik heb ook eindeloos zitten googlen, waar gingen die verhalen ook alweer over? Of ik heb snel even dat verhaal gelezen. En dan ook een verhaal van Joyce en dat heet dan The Little Cloud. En dat heet dan vertaald in het Spaans wolkje. Dan legt hij uit dat wolkje niet de goede vertaling is. Het gaat om klein wolkje. En dan legt hij helemaal uit wat de metafoor is van dat verhaal. En als je dat eerste stuk goed leest, dan denk je, ja, die hele Poolse bokser, wat een verhaal is van zijn grootvader, die zei, ik heb Auschwitz overleefd, omdat in het donker een Poolse bokser tegen mij zei, je wordt ondervraagd en je moet dit zeggen en je moet dat zeggen en dan overleef je in het kamp. En als je goed dat eerste verhaal leest en je komt aan het eind erachter wat er met die Poolse bokser was, dan denk je, ja, ik was in het begin al gewaarschuwd. En hij vlecht verhalen. Het gaat over een man die reist. Hij reist zelf voor congressen. Hij reist een beroemde pianist achterna die verdwenen is ergens in het Oostblok. En hij reist. En dan denk je, wat zoek je eigenlijk? Ja, wat zoek je eigenlijk? Je zoekt natuurlijk altijd jezelf, wie je bent. En net als de schrijver is de hoofdpersoon, heet Eduardo Halfon. En die zoekt, ja, ik ben Jood, maar ik wil het niet zijn. Ben ik dan nog Jood? Ik ben half Guatemaals, ik ben half dit, ik ben half dat. Ik ben opgegroeid in Amerika. Wie ben ik? Ik ben niemand of ik ben alles wat ik wil zijn. Ah, ja. Een eenheid terwijl het nooit zo bedoeld is, eigenlijk. Wat zeg je? Een eenheid terwijl het nooit zo bedoeld is. Ja, nou, dat weet ik natuurlijk nooit. Maar nee, het moet wel bedoeld zijn, want dezelfde figuur komt terug en een aantal personages keren steeds terug. Dus het heeft, ja, het is net alsof je puntjes zet. En als je maar genoeg puntjes zet, wordt het een lijn. Nou, en hij geeft je genoeg punten om zelf die lijn te maken. Maar er zit ook wel duidelijk een lijn in, want er komen allerlei dingen steeds terug. De Poolse bokser. Wonderschoon proza. Goed, alle titels kunt u vinden op nporadio1.nl/nieuwsweekend. U kunt het ook natuurlijk uiteraard vinden op onze Facebookpagina. En als u wat te Twitter heeft, doe dat vooral. #nieuwsweekend. Kinderen zouden meer moeten weten over wat we eten en vooral waar dat eten vandaan komt. En daarom schreef Louise Fresco, landbouw- en voedseldeskundige en voorzitter van de Wageningen Universiteit, het boek Hamburgers uit de moestuin. Een boek dus over de herkomst van ons voedsel en dan speciaal voor kinderen. Hartelijke welkom, Louise. Dank je wel. Ja. Waarom dacht je, van dan moeten ze een boek komen bij het begin beginnen? Nou, we zeggen natuurlijk heel vaak van voedingsgewoontes zijn in de jeugd als het ware al aangelegd, of via ouders of via school. En dat zeg ik ook altijd in alle lezingen die ik geef, van ja, je moet met kinderen beginnen, want dan begint dat bewustzijn te groeien. En toen ging ik dus op zoek naar wat zijn dan goede boeken voor kinderen. En er bleek eigenlijk heel erg weinig te zijn. Ja, er zijn wel wat kookboeken en wat instructieboeken, maar ik wilde eigenlijk een soort natuurlijk lopend verhaal schrijven, ja, waarin kinderen op zoek gaan, niet alleen maar in een soort zwart-wit modus van dit is goed en dat is slecht, maar ook naar de ingewikkelde vragen daarachter. En dat heeft natuurlijk heel veel te maken met dilemma's. Ja. Hè? En dat wilde ik eigenlijk in een verhaal vertellen. Het is het verhaal van een Nederlands meisje Merel, waar een Nigeriaans buurjongetje naast komt wonen. Weet je, Jip en Janneke, hè? Dat ze door de heg gaan. Ja, dat is inderdaad grappig dat je dat zegt. Dat had ik nog niet aan gedacht. Maar oh, in ieder geval dat bewust was. Ja, nee, maar het buurjongetje is Nigeriaans en is ook van moslim afkomst. Dus dat is ook heel interessant, want dan kan ik ook er gelijk in verwerken dat voedsel heel veel met cultuur te maken heeft en met wat je lekker vindt, dat ook een sociaal-culturele context heeft. Ja. En ze gaan dus samen op zoek. Ze gaan samen naar de boerderij, ze gaan naar de supermarkt, ze gaan naar de school. Ze gaan eten bij hun oma. Ja. En aan het eind van het boek heb ik dus wat recepten opgenomen en ook wat opdrachtjes en wat regels enzovoort. En de titel, moet ik er gelijk bij zeggen, die is ook onmiddellijk bedoeld om te prikkelen. Want hamburgers komen natuurlijk niet uit de moestuin. Maar een stukje van de ingrediënten. Alvast er een varkentje rondscharrelt in die moestuin. Bijvoorbeeld, ja. Maar ook de ingrediënten, de eiwitten, die natuurlijk zo belangrijk zijn ook in dat boek, die kunnen natuurlijk voor een deel van bonen komen of van groentes. Dus het gaat wel om die nuance. Het is ook een boek wat niet anti-vlees is natuurlijk, maar het gaat om die nuance van, hoe ga je nou om met vlees, met groenten en de basics van wat zijn nou echt calorieën, wat zijn eiwitten? Ja, nou, je begreep dat je het gisteren hebt voorgelezen op een school? Ja, ik heb het gisteren op een hele leuke school in het Laakkwartier in Den Haag. Hebben we een soort smaakles gedaan. Dat doen we als Wageningen wel vaker. Dat we kinderen iets leren ook over proeven en omgaan met name met groentes. Hè, want dat moet je ook leren dat lekker is. Dat was een ontzettend spannende gebeurtenis. En daarna heb ik een stukje voorgelezen over hoe je iets kunt leren van etiketten in de supermarkt. Waar je nou eigenlijk naar moet kijken. En waren ze daarin geïnteresseerd? Ja, ze zaten ontzettend te luisteren. En het was helemaal een bom toen de juffrouw zei, want ik gaf dus het eerste boek aan het hoofd van de school. En toen zei de juffrouw, kijk, nu hebben jullie voor het eerst een schrijver ontmoet. En toen had hij, oh, juf, heeft Hebt u dat echt zelf geschreven? Ze dacht dat ik een hulpjuf was. Hebt u dat echt zelf geschreven? Oh, en dan zie je plotseling dat die connectie tussen het verhaal en het dat je ook iets kunt bedenken, dat dat ook plotseling in die hoofdjes opkwam. Maar je kan bij jezelf wel denken, wacht, ik ga een kinderboek schrijven. Maar ik heb van iedereen begrepen die dat geprobeerd heeft, dat dat bepaald geen makkie is. Je moet echt iets anders beheersen. Ja, zeker. Dat is ook helemaal geen garantie dat als je kunt schrijven, dat je dan zonder meer een kinderboek kunt schrijven. En ik heb er ook dus heel lang over nagedacht, over gepraat. Ook van het begin. Waar loop je tegenaan? Nou, bijvoorbeeld dat je... ik loop tegen twee dingen aan. Eén is dat je te veel wil vertellen, dat je je niet weet beperken. En het andere is, ik ben natuurlijk als romanschrijver en als essayist en zo heel erg gewend om heel gelaagd te schrijven. Dus dan gebeurt er iets op pagina 5... en op pagina 395 wordt duidelijk waarom dat relevant is. Op die Poolse bokser. Ja. Dat kan dus niet in een kinderboek. Dus je moet het ook. Een beetje wel. Het kan een beetje, maar je moet het. Je kunt ook wel meer doen. Hè, want je hebt de neiging om te denken, nou, kinderen kunnen helemaal niks aan. Kinderen kunnen best iets van dilemma's aan. En zeker als je daar gewoon vroeg mee begint. Hè, waarom zou je kinderen voortdurend alleen maar zwart-wit oplossingen geven? Van dit is slecht, dit is goed. Nee, ze moeten juist leren nadenken. En dus ik heb het wel uitgeprobeerd. Ik heb ook die receptjes uitgeprobeerd. En het is wel een boek waarvan ik denk dat het beste tot zijn recht komt als leerkracht of ouders ook met kinderen erover gaan praten. Maar er zal vast wel een redacteur tegen jou gezegd hebben, let daarop, want dit is echt iets anders. Ja, zo expliciet was het niet, maar wel in de zin van, hey, wacht even, dit is misschien te ingewikkeld, maar doe nou niet drie dingen tegelijk. Weet je, breng ook niet de hele migratieproblematiek erin. Nee, lijkt me verstandig. Dan gaan we die hamburger houden. Er staat al heel veel in, vind ik. Ja, dat is zo, maar het is maar nog echt wel heel. Wordt heel veel aan. Er wordt aan heel veel gerefereerd. Ja. Maar je kunt ook kiezen, denk ik, als leerkracht en als ouder en als kind, van waar wil je naar kijken? Wat is gewoon ook wat jouw belangstelling is? Bijvoorbeeld, ik heb een hele discussie over het kalfje, de melk. Hè, waarom leidt groen gras tot witte melk? Dat is helemaal niet zo evident eigenlijk. Hè, en dat, ik snap het in ieder geval niet. Nee. Het wordt tijd dat je mijn kinderboek leest. Nou, ik heb erin gebladerd, maar ik ben nog niet tegengekomen. Maar ik moet jullie zeggen, het is zo ontzettend leuk om voor kinderen te schrijven. Ja. Het is zo leuk om wat je weet ook, om jezelf te dwingen om het helder te maken. Ja, terug naar het begin, hè? Ja, begin ik heb echt gewoon zitten smullen. Wist je dat heel vaak er worden items gemaakt en in de bezuinigingsslag worden tegen de journaalverslaggevers ook gezegd, kan je even een item maken, ook voor het jeugdjournaal? En in bijna driekwart van de gevallen wordt het item gemaakt voor het jeugdjournaal, uiteindelijk uitgezonden in het gewone journaal. Ik heb ook wel echt ook de ouders hier ook in het achterhoofd gehouden. Want heel veel ouders zijn natuurlijk ook in verwarring of weten te weinig. En dus die ouders moet je gewoon meenemen in dat proces. En dat vind ik ook eigenlijk heel logisch. Dit is een educatieproces. En juist doordat ik ook die hele voedselketen aan de orde stel, en niet alleen maar van wat moet je eten, hoop ik ook een soort bewustwording mee te geven. Van, weet je, als je weet waar dingen vandaan komen, dat ze niet allemaal gewoon uit de supermarkt op je bord komen, dan kun je ook met weer wat meer respect bijvoorbeeld omgaan met het weggooien van voedsel of met wie het überhaupt het gemaakt over. Hebben. Nou ja, je hebt toch ook stadskinderen die denken dat vlees net van een koe komt zoals melk, dan. Ja, of dat melk uit de fabriek komt, net zoals Coca-Cola. Of dat chocolademelk. Mag ik niet zeggen, geloof ik. Maar chocolademelk van rood-bonte koeien komt. Maar goed, er staat, ik zei al, er staat heel veel in. Ook bijvoorbeeld dat je, het was het nou, een banaan. Als je een kwartier moet voetballen om een banaan te verteren. Ja, de calorieën die calorieën komen ook, ook aan bod. Ja, dus dat zijn hele aansprekende voorbeelden. Precies, natuurlijk. Want het is, mensen hebben vaak ook heel geen idee van hoeveel. Je hebt ook calorieën nodig, want dat vertel ik eerder in die passage. Dat zelfs als je, en dat vraagt dan Merel aan haar vader. Ja, als ik maar heel stil in bed lig en ik doe helemaal niks, heb ik dan geen calorieën nodig. Ja. Dat is natuurlijk ook niet zo, want je moet je lichaam warm houden, je hersenen moeten blijven draaien, bij wijze van spreken. Maar je kan al heel snel te veel eten. Ja. En ik heb dus heel voorzichtig ook willen opgaan met het hele kwestie van overgewicht bij kinderen. Want je moet oppassen dat je kinderen natuurlijk niet gelijk in een soort uitzichtloze, schuldige situatie. Er staat ook af en toe een chipje mag best. Ja, precies. Maar dat geloof ik ook. Je bent niet te moralistisch geweest in het boek. Helemaal niet. Expres niet. Nee, expres niet, omdat ik denk dat je daarmee het verkeerde doet. Maar er zijn wel drie hele belangrijke principes die iedereen, volwassen of niet, moet weten. En dat is variatie in je eten, voldoende vezels en gewoon matiging. Dus gewoon niet te veel. Nou ja, op een gegeven moment gaan ze zelfs een poepproject beginnen. Ja. Hè? Gaan ze opschrijven wat ze eten en hoe die poepresten er dan, hoe die poep er dan uitziet. Ja. Dat is toch leuk? Ja, ik deed het niet. Of zouden kinderen dat doen? Fantastisch vinden kinderen dat. Ja, ja, volgens mij wel. Ja. Volgens mij vinden kinderen. We hebben in Wageningen ook iets, dat heet de kinderuniversiteit. Eens per jaar, in het afgelopen jaar was dat van grond tot kont en mond. Oh ja. Nou, dat is gewoon ontzettend. En die, niet in die volgorde, of wel? Nee. En die Dayo. Ik moet heel veel uitleggen. Dayo die zegt op een gegeven moment: we gaan iets heel vies koken. Slakken met zand in kardemel. Dat vond ik ook zo lekker vies. Ja, mijn kinderen houden natuurlijk wel vies. Ik heb het niet extra vies willen maken. Want ik vind ook dat je over eten gewoon, je moet niet tot rare experimenten aangeven. Maar wel, kinderen moeten ook een beetje kunnen experimenteren. Dus ik laat ze ook echt leren koken, zonder dat ik een hele kookles geef. Heb je nou afgevraagd waarom eigenlijk zo veel verwarring is overvoedsel eigenlijk? Want het is heel vreemd. Want ik bedoel, mannen lusten gewoon geen groente. Is zo'n wijsheid. En ja, we zeggen, ja, er is verwarring. Cliché is dat. Er is, nou, het is een wijsheid. Er is dus verwarring en er zijn gewoontes. En je weet, ik schrijf daar natuurlijk beter al sinds jaar en dag over. Ja. Heel veel dingen worden namelijk in je jeugd bepaald. Daarom is het zo belangrijk om vroeg te beginnen. Er is helemaal geen aanwijzing dat kinderen niet van groente kunnen houden. Kijk, de voorkeur voor zoet en vet heeft ieder mens. Dat is echt iets biologisch. Dat heeft ook te maken met moedermelk. Hè? Maar je kunt heel vroeg al kinderen groente laten eten. En ook bijvoorbeeld kunnen kinderen best wel onderscheiden wat het verschil in smaak is tussen groenten. Als je ze ook leert dat bitter ook een van de smaken is. Dus hoe eerder je begint met die groentes, hoe beter het is. En dat mannen niet van groenten houden, ja, dat is inderdaad, zoals Mieke zegt, dat is een beetje een soort cliché en ook een manier voor mannen om stoer te doen. Dat is het oerbeeld van jullie willen allemaal van die rode lappen. Ja. Dat is gewoon onzin, hoor. Dat is wel achterhaald, hoor, zo langzamerhand. Nee, maar goed. Ja, dat is zo, hamburgers groeien in de moestuin. Ja, precies. Ja. Nee, maar het is gewoon, je kunt denk ik veel meer aan voedingsgewoonten ook veranderen, ook nog later. Kijk, wij eten iets heel anders dan onze grootouders, in heel veel opzichten. Maar het is wel belangrijk dat je kinderen die nuance van die smaken leert ervaren. Zodat ze ook gewoon zelf bewust voor groente kunnen koken, kiezen. Nou ja, en bijvoorbeeld wordt ook uitgelegd waarom alle appels even groot zijn. Ik denk dat je dat vaak niet afvraagt. Nee, maar en waarom de appels in februari in de supermarkt liggen. Waar komen die dan vandaan? En waarom zijn alle appels even groot? Nou, omdat dat voor de selectie en voor de hele manier waarop die appels natuurlijk op zo'n band gaan, gewoon veel beter is. Ja. Dus er komt ook een stukje in van ja, maar de rest wordt weggegooid. Nou, dat is dus precies appelmoes. Het verhaal. De appelmoes, maar misschien kun je ook dus die knoestige appels ook verkopen. Dus dat is ook, dat zegt dan de moeder van het meisje, die wat rechter in de biologische leer is. Ja, die moeder die wil dan ook geen vlees eten, hè? Nee, precies. Ja. Dus ik heb ook die dilemma's in het gezin. Types, ja. En dus je kunt ontzettend veel aan heel veel van wat je gewoon zelf ziet in de supermarkt. Hè? Ook waarom staat bijvoorbeeld het goedkope product op de ene hoogte en het duurder op de andere hoogte. Dat probeer ik overal er even in te zetten. Zodat die kinderen ook bewuster gaan kijken. Ja, er wordt heel wat behandeld, hoor, zo tussen de bedrijven door. Ja. Er wordt ook heel veel gekletst. Er wordt in de moestuin gewerkt, naar de boerderij. Er wordt grond geproefd, bijvoorbeeld. Ja. Het verschil tussen zand en klei en zo. Maar daarom denk ik ook dat het is de combinatie ouders-kinderen die het leuk maakt. Of leerkrachten-kinderen. Goed. En hele mooie tekeningen, dat wil ik ook nog even gezegd hebben. Prachtig, van Geijmen en Senne, echt geweldig. Ja, hamburgers uit de moestuin. Dus een boek over de herkomst van ontvoedsel, bedoeld voor kinderen, maar ook interessant voor volwassenen. Prometheus gaf het uit. Zometeen Frits Spits. Nieuwsweekend. Een programma van Max. NPO Radio 1. De perstribune van deze week. Ik ben wel rebel, maar ik geloof niet in het uitstippen van je toekomst. Splinter Chabot is de reizende ster in Hilversum. Met zijn serie Splinter in de politiek duikt hij de komende weken in de wereld van Politiek Den Haag. Ik geloof meer dat je moet huppelen en als wat voor je voorbij komt, dat moet je pakken. En Wouter Oldeheuvel, tweevoudig Nederlands schaatskampioen allround. Vorig jaar sloeg het noodlot toe. Oldeheuvel werd getroffen door een hersenbloeding. Bel mijn vriendin van hou me op. Een minuut daarna belde ik haar alweer van het gaat helemaal niet goed. De perstribune, morgenmiddag vanaf 12 uur. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Als ondernemer reageer je snel en creatief op veranderingen. Zo ook met Brexit. Toch? Veel bedrijven worden geraakt door Brexit. Zo kunnen producten langer bij de douane blijven staan. Zijn Britse certificaten en licenties straks misschien niet meer geldig? En het dataverkeer kan te maken krijgen met een nieuwe digitale grens. Laat je niet verrassen. Doe de Brexit Impact Scan op brexitloket.nl en zorg dat Brexit jouw bedrijf niet in de weg zit. Nog maar enkele weken te zien. Rembrandt en Saskia, liefde in de Gouden Eeuw.